yükselir feryatlarım. Ah durmaz ki sancılarım. Ah çoğalır acılarım. Ah yine Filistin'deyim. Ah anneler yaralarına dem vururken, çocuklar sokaklarda koşar iken, babalar camilerde ölür iken, yükselir feryatlarım acılar var iken. Ah, ah yükselir feryatlarım. Ah durmaz ki sancılarım. Ah çoğalır acılarım. Ah Ebu Garip deyim. Yükselir feryatlarım. Ah durmaz ki sancılarım. Ah çoğalır acılarım. Ah yine Filistin'deyim. Ah saldırdı yarasalar karanlık çökerken, mazlumlar zalime korkular sancılarken, zillet zulümle meydanda bürünürken, mazlum esareti gözyaşları dağlarken. Ah, ah yükselir feryatlarım. Ah durmaz ki sancılarım. Ah çoğalır acılarım. Ah yine Filistin'deyim. Ebu Gariplerde yürek parça parça, bütün acıların gözyaşlarımda, ağıtlar yükselir dört tarafımda. Ah yükselir feryatlarım. Ah durmaz ki sancılarım. Acılarım, ah yine Filistin'deyim.